Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vandaag dient de zaak tegen de Brabantse godfather Martin R. Met misdaadsjournalist Mick van Wely duik ik zo in het leven van deze topcrimineel. Nu eerst. Politiek Den Haag houdt zich vandaag bezig met de formatie en met de coronaversoepelingen. Meer daarover in het NOS Journaal met Geert Kluuk. Het overleg tussen de ministers die gaan over de coronamaatregelen is net afgelopen. En de vraag is of de versoepelingen die voor woensdag gepland staan doorgaan. Roel Bolsjes in Den Haag. De ziekenhuisbezetting moest flink afnemen voor verdere versoepelingen. Gisteren kregen we al te horen dat het de goede kant op ging. Wat is het besluit? Nou, dat weten we nog niet. We zijn in afwachting van minister Hugo de Jonge, die over enkele ogenblikken een toelichting zal geven op het besluit dat gevallen is. De verwachting is dat inderdaad er een tweede stap gezet kan gaan worden in de versoepelingen, in het verder openen van de samenleving. Maar of dat daadwerkelijk genomen is en of alles wat gepland staat ook door kan gaan, dat zullen we zo moeten horen van Hugo de Jonge, die elk moment naar buiten kan komen. Ik kijk even op of ik hem al zie komen. Dat is nog niet het geval. En welke versoepelingen gaan er in woensdag waarschijnlijk? Ja, dat is de stap 2 in de versoepelingen. Dan gaat het over de terrassen die langer open gaan. Dan gaat het over dierentuinen die weer open mogen. Sportscholen die onder bepaalde voorwaarden weer mensen binnen mogen toelaten. En het gaat ook over muziek- en danslessen die dan in hele kleine groepen weer door kunnen gaan. Dus 2 mensen die dan binnen mogen komen met onder begeleiding van een docent. Dus het zijn allemaal verschillende versoepelingen die dan weer mogen. Ja, ddan even de formatie, want 2 maanden geleden waren de verkiezingen. Vandaag is Mariette Hamer aan de slag gegaan als informateur. De eerste die langskwam vanochtend vroeg was Sylvana Simons van B1. Gaat zij Hamer nu de gesprekken van Cenk Willing, die ook met al die fractievoorzitters heeft gepraat, nog eens dunnetjes overdoen? Nou, niet helemaal. De gesprekken liggen wel in het verlengde van wat Cenk Willing eerst gedaan heeft. Cenk Willing heeft gekeken naar waar de gesprekken over moeten gaan, waar er gezocht moet worden naar een gezamenlijke inhoud. En over die inhoud, daar gaan ze het dan nu over hebben. Dan gaat het over, we hadden het net al over corona en de versoepelingen, maar de economie is natuurlijk heel hard geraakt. En er moet daarna, als de versoepelingen allemaal hebben plaatsgevonden, ja, dan zijn bedrijven nog niet uit de problemen. Hoe ga je herstellen naar corona? Dat is iets waar de partijen gezamenlijk iets op moeten vinden. Er moet gekeken worden naar verbeteringen in de rechtsstaat en de bestuurscultuur. Dit is natuurlijk het toeslagenschandaal. Dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld waar het misgegaan is en waar echt aandacht voor wordt gevraagd. Van dat moet beter. Dat vinden de partijen die gaan onderhandelen over de regering ook. Maar dat vindt de oppositie die uiteindelijk niet in de regering komt, vinden dat ook. En er moet een gemeenschappelijke aanpak worden gevonden voor verbeteringen bij die uitvoer, dus bij het UWV of bij de Belastingdienst. Later zal Mariette Hamer gaan kijken wie met wie gaat praten. Ja, Simons was de eerste. Wie zijn er nog meer langs geweest vanochtend? Ja, vanochtend kwam bijeen inderdaad Sylvana Simons. Daarna Kees van der Staaij van de SGP. Joost Eertmans van Ja 21. En nu is binnen Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Vandaag, de rest van de dag en vanochtend komen de partijen met Mariette Hamer spreken die waarschijnlijk niet voor regeringsdeelname in aanmerking komen. Morgen gaan de gesprekken verder met onder andere VVD en D66. En dan komen ook de partijen waar mogelijk wel onderhandeld later gaat worden over een regering, zoals GroenLinks, PvdA, CDA. En misschien wel de ChristenUnie. Ze gaan eerst kijken of ze inhoudelijk een gezamenlijk plan kunnen maken. En daarna gaan ze dan kijken of er echt onderhandeld kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat andere partijen voor niks komen spreken met de informateur, nu zegt Kees van der Staaij van de SGP. Wat ik wel mooi vind, is dat je niet te vroeg in het proces al zegt, die partijen gaan het met elkaar doen en die denken alleen nog maar na over de opgave en de rest gaat eigenlijk zitten afwachten wat er aankomt. Dus dat je nu ook al input gebruikt van eigenlijk zoveel mogelijk partijen op een moment waarop er eigenlijk nog meer openheid voor is, ontvankelijkheid voor is, dat vind ik eigenlijk wel winst. Dus deze formatie is eigenlijk een blauwdruk voor de formatie over 4 jaar? Nee, wat mij betreft geen blauwdruk, want het mag wel sneller dat het gesprek naar de inhoud gaat en wel met wat minder ruis eromheen. Want het is natuurlijk aan de andere kant ook wel weer een beetje terug naar afgevoel. Dat je eigenlijk nu dit gesprek had je eigenlijk ook de dag na de verkiezingen kunnen hebben. Terwijl er dus heel veel ook gedoe tussendoor is geweest, wat ja, de voortvarendheid juist in de weg heeft gestaan. Ja, het gedoe is wat neergedaald. Er is weer vertrouwen tussen fractievoorzitters. Dus het gesprek over de inhoud kan weer plaatsvinden. En dat gaat vandaag en morgen gebeuren. Ik kijk even op of ik Hugo de Jonge al zie die ons te woord, die de pers te woord gaat staan. En dat is niet het geval. Dus wellicht later. Oké, misschien later in deze uitzending nog Roel Bolsius. De Nederlander Jaitsen Singh, die al 37 jaar in de Verenigde Staten in de cel zit, mag zijn straf niet in Nederland verder uitzitten. Dat heeft de rechtbank besloten in een kort geding dat Singh had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Singh is geboren in Suriname en woonde 4 jaar in Nederland. Daarom vond de landsadvocaat dat hij onvoldoende binding heeft met Nederland. De rechter ging daarin mee. Singh is inmiddels 76 en zit een celstraf uit van 56 jaar voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. De coronaregels in grote delen van het Verenigd Koninkrijk worden vandaag verder versoepeld. Cafés en restaurants mogen klanten weer binnen ontvangen en bioscopen, musea en theaters gaan weer open. Mensen moeten wel voorzichtig blijven. Corona is nog niet voorbij, ook al zijn veel mensen gevaccineerd, zegt de Britse regering. Het Nederlandse leger is er klaar voor om te helpen bij de coronavaccinaties. Alle militairen die extra training nodig hadden, hebben die intussen gekregen, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De GGD's zeggen dat het vrijwel zeker is dat de hulp van Defensie wordt ingeroepen. De militairen kunnen helpen bij het vaccineren zelf, maar ook bij logistiek of beveiliging. Het stationsgebouw in Apeldoorn is vannacht beschadigd door een plofkraak. In het gebouw zit een groot gat. De politie heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek in samenwerking met de explosieve opruimingsdienst. Het NOS-journaal. In Groningen kunnen mensen binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van €5.000 voor aardbevingsschade. Dat heeft het instituut Mijnbouwschade Groningen vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie. Redacteur Renalda Start heeft het gevolgd. Renalda, voor wie geldt deze vergoeding? Het geldt voor 200.000 mensen, naar schatting, die nog niet eerder schade gemeld hebben, die wel in het aardbevingsgebied wonen, waarvan het instituut Mijnbouwschade ervan overtuigd is dat ook die mensen waarschijnlijk lichte schades aan hun woning hebben. En die worden in feite opgeroepen om zich alsnog te melden. En bij elkaar gaat het dus om €1 miljard. Waarom nu zo'n regeling? Omdat de instituut Pijnbouwschade blijft kampen met een achterstand in het verwerken van schadeafhandelingen. En iedere schadeafhandeling schade-expert die langskomt, die is veel tijd kwijt aan de beoordeling van de schade. En dat kost vaak al €4.000-5.000 minimaal. En het instituut Pijnbouwschade denkt door te voorkomen dat er nog weer een nieuw stuw meer aan meldingen komen. En dat in één keer af te doen met deze vergoeding, dat ze dat probleem kunnen tackelen, de kosten kunnen drukken en sneller kunnen werken. Ja, dus wie zich meldt met schade krijgt die €5.000 en er komt niemand langs om te checken of dat wel klopt. Nou ja, je moet wel een foto sturen van een scheur in je muren. Okay. Maar er wordt niet meer een check gedaan. Dit gebeurt op basis van vertrouwen. En de mensen die al vaker een claim hebben ingediend, wat gebeurt met hen? Die kunnen zich hier niet voor melden. Dit gaat echt om mensen die het voor het eerst melden, die net voor het eerst gemeld hebben, of mensen die dat nog niet gedaan hebben. Redacteur Renalda Start, dankjewel. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn stemt morgen op de aandeelhoudersvergadering van Shell tegen het duurzaamheidsplan van de energiegigant. Het pensioenfonds vindt dat Shell de komende jaren te veel wil leunen op olie en gas en te weinig inzet op hernieuwbare energie. Daarom zal morgen wel worden ingestemd met een resolutie van Follow This. Deze activistische aandeelhoudersgroep wil dat Shell de CO2-uitstoot sneller vermindert. Het weer, bewolking en op veel plaatsen een bui, soms met hagel of onweer. Vanmiddag af en toe zon, voor de graad of 15. Ook morgen af en toe zon en kans op pittige buien. En opnieuw 15 graden. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Scootmobielreparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Filmmaker Robert Jonathan Koeiers die wil de korte animatiefilm It's Nice in Here maken. Geïnspireerd op de verhalen van Trayvon Martin, George Floyd en vele andere zwarte Amerikanen die om het leven zijn gekomen door politiegeweld. Zometeen legt hij uit waarom het belangrijk is om deze film te maken. En de do's en points die komen vandaag van druktemaker Ellen Dekwiet. U hoort haar rond de klok van 12:30. Maar nu eerst de zaak Martin R. De Nieuwsbv. De Godfather van Os, die wordt hij genoemd. Vandaag begint de rechtszaak tegen drugscrimineel Martin R. De politie heeft meerdere kopstukken van de Brabantse onderwereld opgepakt. De actie op een woonwagenkamp in Os is al sinds vanmorgen bezig en gaat nog dagen duren. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en Defensie kammen het woonwagenkamp van Os uit. Martin R. wordt samen met zijn broer en zoon opgepakt. Wij verdenken ze van grootschalige drugshandel. Waarbij geweld en intimidatie zeker niet werd geschuwd van vuurwapenbezit en daarbij het lidmaatschap van een criminele organisatie. Ja, het OM pakt groot uit, maar de verdediging vindt de beschuldigingen overdreven. Mick van Wely die volgt de zaak van meet af aan op de voet en is hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Mick. Hoi, goedemiddag. Voor de mensen die hem niet kennen, wie is Martin R. ook alweer precies? Martin R. is een, het wordt wel de godfather van de Brabantse onderwereld genoemd. Het is een telg uit een hele beruchte misdaadfamilie. Koos R., een familielid, was deze zaak met Klaas Bruinsma, een van de grootste Nederlandse criminelen. En de hele familie is al eigenlijk een doorn in het oog van justitie. Mm. En Martin R. werd, zijn bijnaam is De Kop. En dat, al die lui hebben allemaal bijnamen. Ja, De Kop, De Neus. Heb ik ook wel eens voorbij horen komen. Als je De Neus ziet, dan in het echt, dan begrijp je waarom hij De Neus heet. En De Kop? En De Kop ook. Hij heeft echt een hele woeste kop. Een grote, aansprekende kop. En hij werd geboren op een woonwagenkamp. Het is een heel oneerbiedig gezegd, zoals het wordt genoemd, een kamper. Mm-hmm. Hij is inmiddels, 50 jaar oud. En voor allerlei zaken veroordeeld. Maar eigenlijk de grote zaken is hij altijd van vrijgesproken. En een van zijn grootste zaken was een liquidatie op de A73. Een tegenstander werd achtervolgd en doorzeefd met een mitrailleur. En hij werd in eerste instantie veroordeeld, maar uiteindelijk vrijgesproken. Dankzij heel goed werk van zijn advocaat Jan Hein Kuipers. Ja. Die hem echt al heeft beboet voor meerdere grote veroordelingen. Maar het is eigenlijk de man, de grote misdaadman van het zuiden. Zo wordt het ook neergezet. Een grote vis dus eigenlijk. En een kopstuk. Advocaat Hein Kuipers, je noemde hem net al, die zegt alles is enorm opgeblazen in deze zaak. Het is echt overdreven. Zijn cliënt is geen tachie of een holleder. Iedereen overdrijft, de media inclusief. Heeft hij een punt? Nou, kijk, één ding staat vast. Natuurlijk is hij zo neergezet. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een hele grote vis. Maar als je kijkt naar de tenlastelegging, hij wordt verdacht bijvoorbeeld van twee grote containers met coke. In totaal 100 miljoen euro. Grote partijen wapens. Er zijn enorm veel wapens gevonden. Mm-hmm. 36 zware wapens, echt oorlogswapens, vlakbij zijn kamp. Dus ik vind de verdenking wel degelijk stevig. En er is heel knap, is het door justitie gedurende een jaar getapt of eigenlijk afgeluisterd in een soort kantoortje op het kamp. Kijk, je moet het zo zien. Deze criminelen van die woonwagenkampen zijn zo ongelooflijk slim en sluw. Die praten niet met de politie, die maken geen fouten. Daar kun je een undercoveragent in stoppen, net zoals de film Undercover. Maar kom je ook geen steek verder. Die ruiken ze al 3 kilometer afstand. Ze hebben alles door. Okay. En eigenlijk is het dankzij 2 dingen gelukt. Namelijk het hacken van die PGP-berichten, de EncroChat-berichten. Waarmee criminelen dachten veilig te communiceren, maar dat is door de politie gehackt. Is dat een soort van Telegram? Het is een communicatiedienst tussen criminelen. En nou is 3 keer zo'n dienst gehackt. Mm-hmm. Waarbij dus de politie eigenlijk een schat aan informatie kreeg, omdat de criminelen daar denken veilig mee te communiceren, maar dus niet. Ja. Nou, en dat heeft ook hem wel de kop gekost. En daarnaast is er dus afluisterapparatuur geplaatst in een klein schuurtje op het kamp. Dat noemden ze het kantoor. Waarin ze dus onverbloed overleggen. Precies, en waarin ze lange tijd hebben gepraat over criminele activiteit. Nou, als je kijkt naar het bewijs, dan ligt er echt wel een stevige verdenking. Wat ik wel heel goed snap van Kuipers is dat er zijn 2 punten van kritiek. Hij zegt, Er is geen duidelijk startpunt van het onderzoek. Justitie heeft ook gezegd van ja, op een gegeven moment waren er zoveel mensen die werden bedreigd door deze Martin R. Mm-hmm. Dat we dachten, we gaan hier maar een onderzoek starten. Nou, dat is wat anders dan echt een concrete zaak. Dus dat punt snap ik wel. En het andere wat hij zegt is van ja, onder oog van justitie werd er gewoon 2 jaar lang gehandeld in drugs en wapens en alles. En het is eigenlijk bijna een soort IRT-affaire, zegt hij. Hè. Onder het oog van justitie gebeurde dat. Dus is dat toelaatbaar? Nou, dat zijn zijn 2 belangrijkste punten. En ja, in beide punten zit wel iets. Maar de verdenking is wel echt stevig tegen Martin R. Nou, normaal gesproken wordt er een misdrijf gepleegd en daarna vervolgd. Ja. Deze zaak die kwam dus anders aan het rollen. Je schetst het net al. Het is in één keer eigenlijk dat ze denken, nou, de maat is vol, we gaan daar onderzoek naar doen. Moet ik het zo echt voor me zien? Zo moet je het zien. Oké. Het begon namelijk zo. Ik heb toen die officier van justitie destijds geïnterviewd en die zei, op een gegeven moment gingen we kijken naar hoeveel mensen bescherming kregen omdat er een dreiging was voor een liquidatie. En zeiden ja, ongeveer 1/4 van die mensen die we moesten beschermen, die had een dreiging die uit de hoek kwam van. Hè, nou, Kuipers zegt daarvan, joh, dat is onzin. Mm-hmm. Maar dat was het verhaal van justitie. En dus dat rechtvaardigde een onderzoek. Ja, ja. Ja. En dan de technische kant, want even terug naar dat schuurtje waar dus die overleggen plaatsvonden. Daar is afluisterapparatuur geplaatst. Daar is dus kritiek op van onder andere Kuipers. Is dat wel legitiem? Mag dat zo? Ja, dat mag. Dat is een plaatsingsactie. Dus je plaatst ergens afluisterapparatuur. Ja. Dat noemen ze OVC-apparatuur. En dat is hier ook gebeurd. En ja, dat kun je gewoon gebruiken als bewijs. Alleen, wat zegt Kuipers daarvan? Van, ja, mijn cliënt zegt, joh, wij wisten wel dat we werden afgeluisterd. Het was eigenlijk grootspraak wat we daar deden. Weet je? We zeiden van, joh, partijtje dit, containertje dat. We gaan eigenlijk om justitie te misleiden. En het mooiste verhaal van het kantoortje is dat, dat vertelde Kuipers, dat een 1/2 jaar daarvoor, voordat die afluisteractie begon, kwamen de jongens van het kamp bij hem op kantoor met allemaal draadjes en microfoontjes in de handen. En ze legden dat neer op bureau en zeggen, hey Janijn, maar dan in het Brabants, zo is dat, jongen. En Kuipers die zegt van, ja, dat is afluisterapparatuur. Ja, dat hebben we gevonden op ons dak. Nou, zegt Kuipers, kijk maar goed uit, want proberen ze jullie af te luisteren. En toch zijn ze weer erin geluisterd en is daarna toch weer afluisterapparatuur geplaatst door de politie. Het is een heel raar manier van denken, ook in een rare wereld als je dat zo beschouwt. En jij beschrijft deze groep eigenlijk ook als misdaadbastions. Ja. Hangt dat samen met die ondoordringbaarheid, waardoor ze dus spelletjes spelen met justitie? Of bedoel je daar iets anders mee? Nee, nou, ondoordringbare bastions. Kijk, de afgelopen jaren ging heel veel aandacht naar zeg maar de mokromafia, wat een verzamelterm is geworden, want het is veel breder dan alleen criminelen met een Marokkaanse afkomst. Maar in ieder geval de mokromafia, de Tachis. En terwijl er ook criminelen waren die veel slimmer opereerden, minder geweld gebruikten, stiller, gewiekster. En dat is bijvoorbeeld Martin R. en Piet Snijder, iemand die recent ook is opgepakt. Dat zijn eigenlijk wel de slimmere, grotere kopstukken. En ze waren ondoordringbaar in de zin dat het niet lukte voor justitie om bewijs te verzamelen. Ja. Ze werken altijd afgeschermd. Vertrouwen alleen elkaar. Tekenend is dat in deze organisatie van Martin R. er 6 familieleden zijn. Ze vertrouwen alleen elkaar. Dus ook een bloedband speelt daar een rol. Een bloedband speelt een rol. En zodra iemand bijvoorbeeld in de buurt komt om daar een lantaarnpaal, een licht te repareren, ja, weten ze al, oh, dat zal de politie zijn, want die installeert daar een cameraatje. Dus ze zijn veel te gewiekst. Dat maakt hen een ondoordringbaar bastion. Ik snap het. En nou is het zo, als je teruggaat in de geschiedenis, dat die Martin R. eerder is vrijgesproken. Hè? Ook technische dingen. Hij lijkt iedere keer de dans te ontspringen. Hoe schat je zijn kansen nu in? Nou, ik vrees dat dit wel het einde zal zijn van Martin R. In de zin van, kijk, die wapens, dat staat gewoon vast. Er zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Dat wapentuig is alleen al genoeg voor stevig ordeling. Lidmaatschap, deelnemen criminele organisatie, leidinggevende criminele organisatie. En daarnaast hoeven maar een paar grote partijen drugs bewezen worden geacht. Dus ik denk dat hij tussen de 8 en de 12 jaar cel zou krijgen. Mits het OM niet ontvankelijk wordt verklaard door de rechtbank. Dat kan nu, waar Kuipers nu op aanstuurt. Maar ik denk dat hij het in ieder geval heel lastig krijgt. Maar het is ook wel weer des Martin R. Om weer de dans te ontspringen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, want Kuipers sprak in de rechtszaak over een oneerlijk proces. Dat is best een heftige aanklacht. Krijgt hij die rechters daarmee mee, denk je? Ja, ik weet het niet. Ze reageerden nog wat cynisch zou ik niet zeggen. Maar ik geloof dat Kuipers zich, ik heb het natuurlijk vanochtend gevolgd, mijn collega Saskia zit daar. En de rechtbank reageerde af en toe een beetje van, nou, doe eens even rustig aan. Maar goed, terecht dat Kuipers hoog van de toren blaast. Maar kijk, het systematisch doorlaten van drugs, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. En dat zijn cliënt neergezet in de media als een grote boef. Ja, tegelijkertijd moet ik zeggen, als je van zulke zaken verdacht wordt en kijkt naar zijn verleden, is het niet zo raar. Vrijdag komt hij aan het woord, hè, Martin? Ja. Wat verwacht je van hem? Nou, zoals hij nu eigenlijk ook wel aangeeft van, joh, ik word neergezet als een van de enorme boef. En het wordt tijd dat ik mijn kant van het verhaal vertel. En justitie is zwaar gefrustreerd dat ze mij niet hebben kunnen pakken. Dat is een feit. Ik bedoel, justitie probeert al jarenlang Martin R. te pakken. Alleen dat lukt gewoon niet. Dus hij gaat dat een soort van frame als een terugpakactie? Of iets dergelijks? ik denk dat hij gaat zeggen van, jullie proberen mij nu terug te pakken en gebruiken er allerlei middelen voor die niet geoorloofd zijn. En hij zal, de kop zal goed van zich laten horen, ja. Oké, nou, vrijdag, we gaan dat volgen. Mick van Wely, dank je wel. Graag gedaan. Demissionair minister Hugo de Jonge die heeft zojuist de pers te woord gestaan over nieuwe versoepelingen van de coronaregels. En verslaggever Roel Bolsjes is in Den Haag. Roel, vertel, wat is er aan de hand op dit moment? Ja, de versoepelingen die vorige week bij de persconferentie werden aangekondigd, die gaan inderdaad deze week door. Vorige week werd er nog wel gezegd, wij willen die versoepelingen laten ingaan, maar we willen een pauzeknop inbouwen voor als de coronacijfers toch tegenvallen. Nou, nu lijkt het de goede kant op te gaan met de cijfers. De cijfers zijn echt lager dan de piek in april. En dus besluit het kabinet, het demissionaire kabinet, dat de versoepelingen door kunnen gaan. We hebben goed gekeken naar de cijfers. En wat we in de cijfers zien is een goede daling. Een daling van zo'n 30% ten opzichte van de piek zoals we die gehad hebben 2021 april. En dat betekent inderdaad dat we geen gebruik maken van de pauzeknop en dat het besluit dat we vorige week hebben genomen, dat het doorgaat. Wat we zien is dat het vooral een effect is van vaccinatie. Het is vooral een vaccinatie-effect die we niet terugzien in de ziekenhuizen. En we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee zijn we er echt nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. Kan er misschien meer? Nou, niet op dit moment. Wat we zien is dat de situatie in de ziekenhuizen natuurlijk nog steeds zo is dat er 2200 mensen in de ziekenhuizen liggen. Dat betekent nog steeds dat het druk is en zwaar is in de ziekenhuizen zelf. Ja, het gaat de goede kant op. Ja, de daling is zeker ingezet. Een belangrijk effect van vaccinatie. Maar we zijn er nog niet. Met zo'n 145.000 besmettelijken en zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen kun je echt niet zeggen dat we er al zijn. Dus de volgende stap die zullen we, naar het zich laat aanzien, over 3 weken zetten. En zo hebben we in principe telkens een stap in 3 weken tijd te zetten. En als het sneller kan, dan zullen we het sneller doen. We bekijken de situatie van week tot week. Ja, betekent ook dat culturele instellingen zoals musea nog 3 weken moeten wachten. Die zeggen nu al, waarom mogen wij nu nog niet? Dat is voorzien in de volgende stap inderdaad, waarbij we met doorstroomlocaties binnen willen gaan werken. Dus buiten gaat voor binnen. Buiten is de kans op een besmetting kleiner dan binnen. Dat is de reden dat we in deze stappen werken. Daarnaast telt natuurlijk überhaupt het opgetelde aantal bewegingen. Dat neemt al toe. En we zien ook al dat het her en der best al drukker is. Ja, je moet nu eenmaal keuzes maken. En dit is de keuze zoals we die hebben gemaakt. We doen het stap voor stap. De eerste 2 stappen die gingen eigenlijk over de verzwaringen in risiconiveau 4... die we er daarmee af hebben gehaald. En de volgende stap die zullen we zetten als we naar risiconiveau 3 gaan, hè, dan zullen we ook de volgende stap zetten. En daar vallen dan weer de andere locaties onder. Dan nog even het voortgezet onderwijs. Zou misschien eind deze maand helemaal open kunnen? Kunt u daar iets meer over zeggen? Volgende week willen we dat besluit nemen op basis van het OMT-advies. Het OMT heeft geadviseerd, doe dat nou bij gelegenheid van het zetten van de 3e stap op het openingsplan. En wij hebben gevraagd, maar zou dat misschien eventueel onder een aantal, al onder gunstige epidemiologische voorwaarden, al eerder mogelijk zijn? En daarover krijgen wij komend weekend advies. En daarover zullen we volgende week apart besluiten. Dat was mijn collega Ewout Kiewiet in gesprek met minister Hugo de Jonge. Die vertelde dat een aantal versoepelingen, zoals versoepelingen bij het voortgezet onderwijs of in de cultuursector, nog niet kunnen. Maar de eerste stap, of de 2e stap eigenlijk, kan genomen worden. Terrassen kunnen langer open blijven. Dierentuinen en pretparken mogen weer open. In klein gezelschap mag muziek en dansles weer. En ook de sportscholen kunnen onder voorwaarden hun deuren weer openen. Roel Bolsjes in Den Haag over de versoepelingen. Dankjewel. De Nieuws BV. Vandaag zijn de eindexamens van start gegaan. Dat betekent niet alleen werk aan de winkel voor de scholieren, maar ook voor de medewerkers van de LAX eindexamenklachtenlijn. Vorig jaar zaten ze werkeloos thuis toen de examens door corona niet doorgingen. Nu voor het eerst in coronatijd wel. Dus ik ben benieuwd of dat nieuwe klachten op gaat leveren. In 1988 werd de lijn voor het eerst gebruikt. Sonja Barend was toen razend benieuwd waarover de klachten zoal gingen. Wat hadden ze te mekkeren allemaal? Nou, veel klachten over geluidsoverlast. Ja. Zoemers die om de drie kwartier gingen, tikkende naaldhakken. Krakende voetzolen. krakende broodzakjes of van gevulde koeken. Hoezo mocht er gegeten worden tijdens het examen? Ja, door docenten wel natuurlijk. Zitten er docenten te eten tijdens het examen? Ja, ook te breien of boeken te lezen. Ja, hoewel tikkende naalden is ook niet echt lekker als iemand zit te breien. Ja. Nee, mensen die niks met examens te maken hebben, die vinden dit misschien geen mierenneuk, maar ja. we vermoeden door ja, de spanning. Ja, dat maakt geen lawaai, denk ik. Hè? Ze zitten allemaal naar mij te kijken. Ik heb kennelijk de beurt. Ik merk het dus weer veel te laat. Weet niet waar het over gaat. Geen idee wat hier gebeurt. Mijn tas zit vol verkeerde boeken. Agenda is volkomen leeg. Doe maar, zegt de lerares. Ben jij alweer niet bij de les? Oh, ik wou maar dat ze zweeg. Dit is vast een misverstand. Misverstand. Ik ben weer in de klas beland. Klas beland. Echt, ik heb dat rot examen zoveel jaar geleden al gedaan. Ga jij maar even op de gang staan. Dit is een nachtmerrie. Een nachtmerrie. Een nachtmerrie op hol. Dit is een nachtmerrie. Laat hij me staan. Ik moet ontzettend naar de play. Straks geeft hij me strafdicté. Mijn hele middag naar de maan. Hoor eens wat ik wil zeggen. Wat is dit in vredesnaam voor poppenkast? Dan kijkt hij mij net aan. Het is om door de grond te gaan. Heb jij in je broek geplast? Help, dit is een misverstand. Misverstand. Ik ben weer in de klas beland. Klas beland. Echt, ik heb dat rot examen zoveel jaar geleden al gedaan. Ga jij maar even op de gang staan. Dit is een nachtmerrie. Een nachtmerrie. Een nachtmerrie op hol. Dit is een nachtmerrie. Nachtmerrie. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. En weer is de NPO van plan een programma met grote toegevoegde waarde een kopje kleiner te maken. Consumentenprogramma Kassa en Radar ook krijgen in het nieuwe seizoen minder ruimte op tv. Tot groot ongenoegen van velen, waaronder de sheriff van 010, John Buisman. Denk nou eens na, NPO. Kassa is de tegenmacht waar de politiek om zeilt. Rutte die pleitte voor een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en de burger. Nou, dat is mooi, want dat is wat Kassa al 30 jaar doet. Kassa is al 30 jaar transparant. Kassa hanteert al 30 jaar de menselijke maat. Nou, Frans Klein, met je de NPO is een venster op de wereld met mooie verdiepende programma's. Dat is het straks echt niet meer, hoor. Namens 1100 gezinnen, de 010 Sheriff. Ja, straks leggen twee makers van het programma uit waarom de sheriff het bij het rechte eind heeft. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, lieve mensen. Het is tijd voor het Songfestival deze week, maar achter deze 65e editie gaat toch een klein drama schuil, waarop ik u aan het begin van de week nog even wil attenderen. Er zullen dit jaar namelijk talloze artiesten aantreden die dat ook vorig jaar zouden doen. Dezelfde mensen die in 2020 zouden meedoen. Dat festival, u weet het vast nog wel, dat werd geannuleerd vanwege corona. Dezezelfde artiesten mogen meedoen, maar dan niet met het liedje van vorig jaar. Dat is aan de ene kant natuurlijk niet meer dan logisch, hè? Stel nou dat dat nummer in 2020 een hit was geworden, dan zou de artiest in kwestie dit jaar een grote voorsprong hebben, want meer airplay, meer gewenning, meer fans en dus meer stemmen. Maar voor sommige artiesten is deze regel echter een enorme domper. En voor degene die meedoen is het vaak een droom die uitkomt. En voor velen staat het nummer waarmee ze het podium zullen betreden eigenlijk ook al jaren vast. Het moet dan enorm zuur zijn om opeens een nieuwe inzending te moeten schrijven. Stel je nou eens voor dat Loreen, die in 2012 het festival won met Euphoria, niet met dat briljante lied had mogen meedoen. Of onze eigen Duncan afgelopen keer niet met Arcade. Het is dan net zoiets alsof Harry Mulisch met de ontdekking van de hemel niet mee mag dingen naar literaire prijzen, omdat dat boek toevallig op het verkeerde moment was gepubliceerd. En hier komt nog iets anders tragisch bij. Zoals elk jaar wordt er bij allerlei wetkantoren voorspeld wie er gaat winnen. En vorig jaar, in 2020, was dat met afstand Bulgarije. En dit jaar treedt dezelfde artiest weer aan namens het land, maar met een nieuw nummer, waardoor ze opeens geen deel meer uitmaakt van de huidige top 3. En onze eigen Django McRoy zakte bij de boekingskantoren van de 13e positie in 2020 naar de 30e plaats in 2021. Nou, u kan nu denken, so what? Bij een competitie zijn er altijd meer verliezers dan winnaars. Maar toch, sommige landen zullen worden getergd door de wetenschap dat ze zonder corona veel betere kansen hadden gehad. En dat brengt me bij iets anders. Het Eurovisie Songfestival werd ooit opgericht om de solidariteit in het naoorlogse Europa te bespoedigen. En door er een wedstrijd van te maken, werk je dat juist tegen, wat niet goed kan zijn voor de onderlinge belangen in Europa die het afgelopen jaar, laten we wel wezen, al een knauw hebben gehad door bijvoorbeeld het geruzie over de coronaherstelfondsen. En nu leren we toch via een gezellig bedoelde muziekwedstrijd weer dat onze medelidstaten concurrenten zijn in plaats van bondgenoten. Eigenlijk zou het beter zijn als er net zoals vroeger bij de mini-playbackshow gewoon één winnaar werd uitgeroepen, waarbij alle overige deelnemers lekker samen tweede zijn. Dat scheelt naast die onmeunig trage puntentelling bovendien gezeur over wie er nou boven wie eindigde, wat de verbroedering alleen maar ten goede komt. Iets dat we hard nodig hebben in deze barre tijden. Dus, laten we voor een songfestival gaan waarbij de eenheid centraal staat en niet de competitie. Laten we voor een Europa gaan waarin niet meer wordt gekeken naar wie er wint, maar naar wie er deelt. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling en moet mee kunnen doen. Maar ook in Nederland ervaren mensen met een beperking hiermee problemen. Dat vertelde theatermaker en presentator Mark de Hond al eens. Ik ben trouwens ook de uitvinder van het wildkatheteriseren. Ja. Ja, want in het begin toen het allemaal net mis was gegaan, als ik dan ergens naartoe wilde, Dan ging ik altijd van tevoren even bellen. En dan ging ik altijd even checken of het wel goed rolstoel toegankelijk was. Dus of er wel een opritje was. En of er wel een goed gehandicapte toilet was. En als dat er allemaal niet was, dan ging ik er gewoon niet naartoe. Dan bleef ik gewoon thuis. Dan bleef ik daar thuis. Maar toen dacht ik aan een tijdje, ja, daarmee maak ik mijn wereld wel heel erg klein. Ja, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert daarom de verkiezing meest toegankelijke gemeente van Nederland om bewustzijn te creëren op dit gebied. Bij mij aan tafel Marianne Voorthoren, zij is projectleider bij VNG. En aan de lijn heb ik Eva Eickhout, presentatrice van het Superteam. Goedemiddag beiden. Hallo. Eva, ik begin heel even bij jou. Want voor de mensen die jou nog niet kennen en jou ook niet kunnen zien. Jij mist je armen en benen. Wat voor impact heeft dat op jouw leven? Ja, een grotendeels afwezigheid van armen en benen. Ik heb ze wel een stukje gelukkig. Oké, gelukkig, ja. Ja, dat scheelt een hele hoop, moet ik zeggen. Maar ik heb inderdaad 2 korte armen zonder handen. Dus ook geen vingers. En 2 korte benen. Ik ben in totaal 1,14 meter, geloof ik. Ja, dat betekent in het dagelijks leven dat ik vooral hulp nodig heb bij praktische zaken zoals persoonlijke verzorging, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, mijn haren doen. Mm-hmm. Of als ik de stad in zou gaan om boodschappen te doen of te shoppen, dat soort dingetjes eigenlijk. Ja, ja, en ik wilde eigenlijk zo stellen van niet jij bent beperkt, maar je merkt dan gauw wel dat je leven, de mensen om je heen, althans de gebouwen misschien of de wereld zoals die is ingericht, dat die beperkt is. Op welke manier merk je dat dan? Ja, die kan beperkend zijn. En dat ligt er natuurlijk wel, vind ik zelf, aan in hoeverre je dat dan ook weer toelaat. En dat is precies eigenlijk wat Mark Rond het volgens mij ook zei. Dat hij dan belt en als het dan niet toegankelijk is, dan gaat hij niet. Ja, dan heb je alleen jezelf ermee. Maar het is soms wel zo inderdaad. Ik ook wel eens erg. Ja, ik kan gelukkig nog uit mijn rolstoel stappen. Ja. Maar je komt wel eens ergens bij een deur en dan is er een trap. En dan denk je, ja, en nu? En dat is wel eens vervelend. En dan moet je via een of ander gaar achterdeurtje naar binnen. Of via een kelder of zo, weet ik veel. Zo'n gekke achtergang. En dat is gewoon zo. En het verschilt heel erg of je in een gebouw komt wat heel oud is of heel nieuw is. Je merkt wel dat nieuwe gebouwen het steeds beter toegankelijk zijn. Mm-hmm. Maar oude, ja, dus, ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja. Dan hoor ik jou al meteen in oplossingen denken. Dan ga ik via een achterdeurtje, dan ga ik via de kelder. Maar het lijkt me enorm frustrerend. Wat, sorry? Nee, ik vind dat geen oplossing hoor, via de achterdeur. Ik vind juist dat iedereen door de voordeur op zijn minst naar binnen moet kunnen. Ik vind het altijd heel irritant als je door zo'n achterdeurtje moet. Dan trek je ook weer zo de aandacht. Want dan denkt iedereen, oh, waar gaat zij dan weer? Ja, ik weet niet, ik voel het dan nooit helemaal. Nee. Ja, dan voel ik me zo anders. Je wilt toch op je winst gewoon door de voordeur naar binnen kunnen. Ja, en trek jij dan wel eens aan de bel? Of zeg je dan wel eens van, nou, dit kan gewoon niet. Ik wil dat... Nou, maak je daar eens melding van? Gehad. We hebben toch nu bij de Albert Heijn, bij de supermarkt, die scankassa's allemaal, dat we zelf kunnen scannen. Oh ja, ja. En echt, ik heb denk ik vanaf het begin al gezegd van, jongens, komt er ook een lage? Ja, ja, die kwam er dan wel. En ik heb het serieus, ik denk echt 3 keer gevraagd en toen ben ik ermee opgehouden. En hij is er nog steeds niet. En dat vind ik echt raar. Dat vind ik ook echt irritant. Ja, en word je daar dan ook boos? Ben je dan ook boos op dat moment? Of vraag je het gewoon 3 keer netjes en geef je het dan op? Nou, ik probeer het eigenlijk altijd wel netjes te vragen, want volgens mij bereiken we daar meer mee. Okay. Maar na 3 keer vraag ik het niet meer, omdat ik dan niet meer zo netjes kan zijn. Nee, heel begrijpelijk. Ik was bij 1 al heel erg boos geworden, denk ik. Ja. Marianne Voorthoren, je bent projectleider van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er valt dus echt nog heel veel te doen voor de mensen met beperkingen. Waarom lukt het gemeente gewoon niet? Nou, ik wil even zeggen, kijk, wat bijvoorbeeld net werd genoemd, de supermarkten, niet overal gaan gemeenten over. Hè? Er zijn drempels in de samenleving. Ja. En niet overal hebben gemeenten invloed. Maar het is wel verplicht. Ja, gemeenten hebben een verplichting. Sinds in 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. En daar vloeien verplichtingen uit voort ook voor gemeenten om onder meer om een lokale inclusieagenda te maken. Mm-hmm. En dat betekent dat je gaat kijken in je eigen gemeente van, nou ja, wat staat er op verschillende terreinen? Want we hadden het net bijvoorbeeld over gebouwen. Daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om je website. Is die toegankelijk? Zijn je brieven in toegankelijk taalgebruik? En zo allerlei aspecten. Dat ze daarnaar kijken van, nou ja, waar moeten wij nou de toegankelijkheid verbeteren? Ja. Dus die verplichting is er. Maar goed, daarmee zijn we er nog niet. De ene gemeente is daar wat verder mee dan de andere. En deze verkiezing hebben we dan ook gestart om dat op deze manier ook nog eens extra onder de aandacht te brengen. Ja, nou hoorde ik Eva al vertellen van, ja, ik ga daar wel eens over klagen. Hè? Ik bel mijn supermarkt van, jongens, fix dit nou eens. Is zij daar een uitzondering in of wordt er veel geklaagd ook? Dat is een goede vraag. Ik zou niet weten of er veel wordt geklaagd. Wat ik wel weet, een belangrijk uitgangspunt ook bij gemeenten, is dat ze ervaringsdeskundigen betrekken. Want die weten ook gewoon natuurlijk het beste waar ze tegenaan lopen, welke behoeften er zijn. En dat is ook een uitgangspunt van dat VN-verdrag dat ik net noemde. Mm-hmm. En eigenlijk ook van deze verkiezing. Want het punt is dat iedereen in Nederland kan gaan stemmen, kan gaan beoordelen. En misschien komen er slechte beoordelingen uit, met andere woorden klachten. Mm-hmm. Maar misschien ook positieve dingen. Het is in ieder geval een bron voor alle gemeenten. En ze doen allemaal mee, automatisch. Dat hebben wij gewoon besloten. Ja, in ieder geval een bron dat ze die informatie krijgen. Ja, maar dan zeg je, ja, we betrekken ervaringsdeskundigen erbij, hè, bij de gemeente. Het is enorm verplicht, dus wordt er wel voldoende op gehandhaafd dan, zou je je afvragen? Ja, het is, kijk, handhaving dan, dan denk je een beetje bijna in de sfeer van strafrecht. Dat is het niet. Hè. Het is een inspanningsverplichting om de toegankelijkheid te verbeteren. En wat ik zei, ja, de ene gemeente is daar al wat verder in dan de andere. Mm-hmm. En deze verkiezing hebben we dus ook in het leven geroepen, zodat ze elkaar eigenlijk gaan stimuleren. Noem het maar even, ja, wedstrijd voeren in wat goed is om te doen. En ook misschien nog op ideeën komen van, oh, die anderen die doen dat dus zo. Kijk, daar zijn wij al vanuit de VNG eigenlijk dagelijks mee bezig. Wat kun je nou van elkaar leren? Mm-hmm. Maar je moet ook echt op lokaal niveau kijken, want wat werkte bij ons? Ik noem maar even een flauw voorbeeld. Als je een treinstation hebt, bedoel, daar gaat ook niet alleen de gemeente over, maar ja, dan moet je kijken naar de toegankelijkheid van het treinstation. Als je dat niet hebt, dan heb je weer andere punten bijvoorbeeld waar je naar kijkt. Eva, hoe kijk jij hier eigenlijk naar? Want ja, ik heb daar toch een beetje een ongemakkelijk gevoel bij, maar ja, jij kunt daar beter over oordelen. Toegankelijkheid, daar een wedstrijd van maken tussen gemeenten. Het is gewoon een recht, het is een plicht. Nou, weet je wat ik heel leuk vind? Ik vind het heel leuk dat de gemeente, zonder dat ze ervoor kunnen kiezen, mee moeten doen. Want wij worden ook niet, wij hebben ook niet gekozen voor onze handicaps. Aha. Dus dat vind ik sowieso een heel leuk uitgangspunt. Ja. Ja, jullie doen gewoon mee. Wij zijn ook zo geboren, dus jullie moeten nu gewoon ook meedoen. En inderdaad, ja, ik toevallig werd er net een stukje voorgelezen. Waarom moet er niet gewoon één winnaar zijn? Dan moet de rest allemaal gewoon altijd tweede worden. Dat er nooit geen derde, vierde, vijfde is. Vond ik ook best een mooie gedachte. Had ik eigenlijk ook nog nooit zo over nagedacht. Maar ik denk wel dat er met een wedstrijdelement toch iets meer motivatie zal zijn en mensen iets meer hun best zullen doen om dan ook echt als beste uit de strijd te komen. Ja, ja, en weet je, ja, ik bedoel, hallo, wij oké, ja, ik heb geen zwaar leven of zo, maar ik strijd ook wel dagelijks, loop ik ook tegen dingen aan en die handicap voor mij is soms ook best ingewikkeld. Mm-hmm. Dus ja, iets toegankelijk maken. Okay. Nou, dat mag toch ook wel gewoon. Je bent positief gestemd in ieder geval. ja, en dat is mooi. Want ja, uiteindelijk moeten ze gaan leren, die gemeenten. Dat begrijp ik daaruit. Ja. En wat hoop je dan dat de gemeenten gaan leren, Eva? Nou, ik denk dat, ik heb soms het gevoel dat mensen denken van, oh my god, het is zoveel werk, we beginnen er niet eens aan. Snap je? Dat het een beetje een soort van, ja, dat dan hun al tegenhoudt. Terwijl ik denk dat je met soms best wel makkelijke oplossingjes al best wel een verschil kan maken. Mm-hmm. En zoals ik straks al noemde, kijk, als ik ergens kom in een gebouw en de vooringang, de hoofdingang waar iedereen naar binnen kan, is toegankelijk, dan voel ik me al zoveel meer welkom. En daar begint voor mij toegankelijkheid heel erg. Dus ik hoop dat ik ze dat een beetje kan meegeven. Ja. Heb je al reacties gehad, Eva Eickhout, op dit initiatief? Of sorry, nee. Marianne Voorthoren. Ik wil eigenlijk, ik kijk hier aan tafel en ik zit aan jou te denken. Marianne Voorthoren, heb je hier al reacties op gehad van de gemeente? Ja, kijk, we zijn echt, vandaag is het echt zeg maar, van start gegaan. Dus wat dat betreft nog redelijk pril. Maar we hebben in de afgelopen weken natuurlijk wel gemeente geïnformeerd. En ja, die zijn hartstikke enthousiast. Zijn ze enthousiast? Ja, zeker. Okay. Dus we hopen ook dat ze allemaal heel erg gaan promoten. Want het is aan hen om nu mensen op te roepen van beoordeel onze gemeente. En om goed uit de bus te komen. We gaan het scherp in de gaten houden. Hartelijk bedankt, Marianne Voorthoren, projectleider bij de Vereniging van Nederlandse gemeente en natuurlijk Eva Eickhout, presentatrice van het superteam. De verkiezingen van meest toegankelijk gemeente gaat vandaag van start. En wat ik al zei, wij houden het scherp in de gaten. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. George Floyd, Trayvon Martin, Philando Castile, allemaal zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen. Het gevoel dat hun verhaal het zijne zou kunnen zijn, bleef Robert Jonathan Koeiers achtervolgen. En nu wil hij een animatiefilm over politiegeweld gaan maken en zijn kijkers confronteren met hun eigen vooroordelen. Think of a memory. What colors do you see? What sounds do you hear? What feelings do you feel? What if you're wrong? Maar Maar ja, daar heeft filmmaker Robert Jonathan Koeiers geld voor nodig. En dus is hij een crowdfunding gestart. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Ja, waar gaat de animatiefilm It's Nice in Here eigenlijk over? Ja, de film gaat over politiegeweld. We proberen een portret te schetsen, een fragmentarisch portret te schetsen van een zwarte jongen die wordt neergeschoten door een politieagent. En dit zien we natuurlijk heel vaak gebeuren. Mm. Maar we proberen ons niet te focussen op de schietpartij zelf, maar juist op de traumatische effect wat dit kan hebben op de mensen die er getuige van waren. Waarom? Omdat ik denk dat het, het is iets wat rond blijft spoken. Het is iets wat, zeg maar, ik probeer verschillende kanten te belichten, omdat het ook, dit zien we zo vaak gebeuren, ook in de media, van dat er zoveel verschillende hardroepende mensen zijn van beide kanten. En ik probeer een soort van licht te schijnen van waar dit soort gesprekken over gaan. Hmm. Nou, zijn we natuurlijk even op jouw crowdfundingpagina gaan kijken. En daar staat een zin: in mijn achterhoofd bleef de gedachte rondspoken dat Travens verhaal makkelijk het mijne had kunnen zijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik kijk naar al deze mensen die zijn doodgeschoten en ze lijken op mij. Het voelt bijna als familieleden. En als ik kijk naar, in Nederland maak ik me niet heel veel zorgen over, of dagelijks zorgen over dat ik neergeschoten kan worden door een politieagent. Maar ik ben ook aangehouden hier in Nederland en ondervraagd door politie. Dus het is, ik voel zo erg mee met de mensen in de Verenigde Staten of ergens anders waar dit een soort van dagelijkse zorg is, waar ze mee rond moeten leven. Denk je dat je het gevoel ook had gehad als je een witte jongen was geweest? Een stuk minder, denk ik. Oh. Een stuk minder, ja. Ik denk dat het een soort van, ja, als je wit bent heb je een bepaalde privilege waar je een soort van, ja, rond kan lopen zonder die zorgen. Zonder een soort van die dagelijkse zorgen en die burden. Voel je eigenlijk veilig op straat? Af en toe. In Nederland ben ik me gewoon heel erg bewust van mijn huidskleur. En ik voel me ontzettend zichtbaar en onzichtbaar tegelijkertijd. Dus als ik een politieagent of een politiewagen zie, dan hou ik nog steeds mijn adem in en ben ik me ontzettend bewust van dat ik zwart ben. Hm. Ja. Want je zegt dat je ook wel eens aangehouden bent, ondervraagd. Hoe is dat dan? Hoe gaat dat dan? Dit waren voornamelijk situaties waar ik quote-unquote verdacht was. Of dat ik, zeg maar, dat ik me op een bepaalde manier bewoog. Of dat ik een soort van dat politieagenten me een tijdje in de gaten aan het houden waren op het station of zo. En dan naar me toe komen en vragen van wat doe je hier? Dan vragen ze om me te fouilleren of dat soort dingen. Ja. En je was met niets verkeerd bezig. Ik was aan het wachten op een vriend. Ja. Ja. Ja. Dus dat is ook nog eens een gevoel wat je krijgt. En daardoor voel je onveilig? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. De dood van George Floyd, want daar begon ik ook mee. Afgelopen zomer heeft de hele wereld natuurlijk op zijn kop gezet. Hè? De Black Lives Matter beweging. Wat voor impact heeft dat eigenlijk op een zwarte jongen in Nederland? Ik denk dat het, nogmaals, ik zie mezelf heel erg in George Floyd en in Trayvon Martin en Philando Castile. En het stuurt bijna een soort van een signaal naar ons af van nog steeds in de wereld, we don't really matter. En daarom is, zeg maar, de Black Lives Matter movement zo belangrijk, dat we het voor onszelf een soort van kunnen internalizen van ja, we do matter. Internalizen, even help me eventjes. Internaliseren, dat je het gevoel krijgt van het, ja, het is oké, okay. Je doet inderdaad ertoe, echt vanuit jezelf. Precies. En niet dat iemand anders dat tegen je moet, absoluut, zeggen. Absoluut, ja. Ik snap hem. Nou, even terug naar de film. Ja. Want daarvoor zit je natuurlijk ook hier. Want je wil met de film, in de film wil je spelen met subjectiviteit. Mm. Voor mij als journalist denk ik dan meteen, waarom zou je dat willen? Maar vertel, waarom subjectiviteit? Ja, wat ik eigenlijk wil met de film is dat jij als kijker een soort van jurylid wordt van een rechtszaak. En daar krijg je ook twee verhalen, worden er gepresenteerd. En dan wordt de vraag uiteindelijk aan jou gesteld, wat denk jij dat er gebeurd is? En met de film proberen we eigenlijk hetzelfde te doen. En dus twee kanten van het verhaal te belichten. Een van zijn beste vriendin van het jongetje dat wordt neergeschoten. En aan de andere kant van de politieagent. En dan ook daarin een soort van de nuances te vinden van situaties zoals deze. En waarom is dat zo'n belangrijk thema, subjectiviteit? Want ik denk dat het heel veel kan vertellen over jou als maker, als kijker en als over hoe je denkt en hoe je zelf misschien nog bepaalde vooroordelen hebt over bepaalde dingen. Nou, is het zo dat als we naar de... je schetst het eerder al aan het begin van ons gesprek. Niemand kijkt natuurlijk objectief naar een situatie. Merk je dat trouwens ook bij jezelf in dit soort situaties? Dat je toch met je subjectiviteit... dat dat ergens soms misschien wel in de weg kan zitten? Zeker, ja. Ik denk dat het... Als ik weer een nieuwsbericht voorbij zie komen, dan in mijn achterhoofd is er altijd nog wel een soort van vraag van, oeh, ik hoop dat hij geen wapen bij zich had. Of dat hij niet had teruggeschreeuwd tegen de politieagent of zoiets. Of iets, dat soort gedachten. En dat zijn vragen waar ik zoiets heb van, waarom denk ik dat? En daarom maak ik de film ook om een soort van voor mezelf een soort van helderheid te creëren daarover. Ja. Nou, is het een vrij intieme filmsetting, hè, waar je ook in zit. En je gaat echt uit van de subjectiviteit van de kijkers ook. Dus dat is voor iedereen persoonlijk anders. Is het trouwens de eerste keer dat je je eigen huidskleur als thema gebruikt? Zeker. Waarom? Ja, ik maak eigenlijk altijd heel erg intiem en persoonlijk werk. En ineens kwam ik er een paar jaar geleden achter van, ik heb eigenlijk nog nooit veel een werk gemaakt over mijn culturele identiteit en over zwart zijn in Nederland. Mm-hmm. En toen ben ik dat eigenlijk gewoon helemaal gaan onderzoeken en ondervragen. En begon ik zoveel te leren over mijzelf als maker, maar ook mijzelf als een zwart persoon. Ja, en wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens je zoektocht? Ik denk, ja, de titel van de film, It's Nice in Here. Het is nice in dit lichaam, in een zwart lichaam. Ja? It's nice in here. Ben je comfortabel nu met jezelf? Ja, ja, het was een zoektocht, maar ik denk dat ik langzamerhand zeker daar kom, ja. Nou, ben je heel druk bezig met geld bij elkaar aan het verzamelen. Jullie hebben al steun van het Filmfonds, had ik begrepen. Maar er is nog meer geld nodig om deze film tot stand te brengen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren of te kijken en die denken, ja, what's in it for me? Wat heb ik dan uiteindelijk aan deze film, aan deze animatiefilm? Ja, ik denk dat het... sowieso, ik denk dat het goed is dat er meer films, meer animatiefilms worden gemaakt met zwarte karakters erin. Want dat zien we niet heel vaak. Maar ook films die, animatiefilms die dit soort thematiek behandelen. Want dat zien we ook niet heel vaak. Het gaat vaak meestal over het, zeg maar, de gebeurtenis zelf of de schietpartij of dat romantiseren. Mm. Wij proberen op een hele poëtische en voornamelijk kwetsbare manier de karakters neer te zetten. Mm. En dat is voor mij heel belangrijk. Zou deze animatiefilm bij kunnen dragen aan eventueel een oplossing voor hoe we toch tegenover elkaar soms staan? Ik hoop het. Ik hoop dat het een soort kan leiden tot zelfreflectie en jezelf en je eigen vooraannames onder de loep nemen om daarover na te denken. We gaan het zien. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken. Robert Jonathan Koeiers, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. De crowdfunding van It's Nice in Here is te vinden via de Instagram-pagina Nice in Here. De Nieuwsbv. Het is je misschien niet ontgaan. Vandaag was Kassa zelf in het nieuws omdat de NPO ons bijna de helft minder zendtijd wil geven. Nou, veel van jullie hebben daar ontsteld op gereageerd en massaal steun betuigd aan Kassa. Daar wil ik nu alvast iedereen heel erg voor bedanken, want dat doet ons goed. Ja, als een donderslag bij heldere hemel maakte de NPO afgelopen week bekend te willen gaan snoeien in de zendtijd van consumentenprogramma's Radar en Kassa. Niet meer beide programma's wekelijks, maar nog maar één programma één keer per week. Ik ga het erover hebben met twee van mijn Kassa-collega's, eindredacteur Erwin Schievink en presentatrice Amber Kortzorg. Goedemiddag allebei. Hallo. Hi. Amber, wat was eigenlijk jouw eerste reactie toen je het nieuws hoorde? Nou ja, totaal onbegrijpelijk. Ook omdat het voor ons, als het inderdaad donderslag bij heldere hemel kwam, afgelopen week hebben wij het te horen gekregen. En ja, dan sta je toch wel eventjes aan de grond genageld. Ja, is toch jouw programma waar je behoorlijk lang aan werkt. En nou heb ik ook begrepen dat je behoorlijk veel steunbetuigingen binnen hebt gekregen. Wat zijn de reacties? Ja, eigenlijk nog voordat deze petitie gestart was door een van onze vaste kijkers, kregen we al heel veel reactie via Twitter, via onze mailbox. Kassa bestaat natuurlijk al zo lang. We hebben een vaste achterban die iedere week trouw kijkt. Dus dat was heel fijn om te horen. En vervolgens werd er een petitie gestart. En die is binnen 24 uur al 50.000 keer ondertekend. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld de dingen die mensen schrijven aan jou? Nou, dat mensen schrijven dat ze het niet snappen, omdat de taak van de publieke omroep is om te informeren en om een stem te geven aan burgers die vastlopen binnen de samenleving. En dat Kassa nou bij uitstek een programma is dat dat doet. En ook, nou ja, hele lieve reacties van mensen die zeggen dat ze ons zouden gaan missen. En een groot probleem zien als we er niet meer zouden zijn of veel minder zouden zijn. Ja. Erwin Schievink, jij bent eindredacteur van dit programma. Hoe gaat eigenlijk zo'n beslissing in zijn werk? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat vragen wij ons namelijk ook precies af. We hadden al wel via wel begrepen dat er wat donkere wolken boven ons programma hingen. En we hadden er misschien rekening gehouden dat we misschien een paar afleveringen minder zouden kunnen maken. En dat vonden we ook wel niet leuk, maar daar konden we nog wel mee leven. Maar vervolgens krijg je echt als een donderslag bij helder hemel te horen dat je bijna de helft van je afleveringen moet inleveren. En het is ook wel illustratief voor de manier waarop het op dit moment in Hilversum gaat. En wat ook echt gewoon een groot probleem is. Dat je ziet dat er bij de NPO een paar mensen zijn die dit eigenlijk eigenhandig besluiten. En dat je als omroep daar gewoon het nakijken bij hebt. Frans Klein, directeur video van de NPO, die legde bij Nieuwsuur uit wat de gedachtegang is achter het aanpassen van de programmering. Maar als het gaat over het complete verhaal, dan zien wij dat we ongeveer 50% aan journalistieke, informatieve en educatieve programma's uitgeven. Natuurlijk, ook in dat segment moeten we vernieuwen, moeten we veranderen. En moeten we, als het gaat over de doelgroepen die we willen bereiken, die mix goed krijgen. Zodat ook nieuwe generaties weer bereikt worden. Ja, Amber, kun jij de argumentatie van Frans Klein volgen? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk absoluut niet tegen vernieuwing als Kassa zijnde en Radar ook niet. En we vernieuwen onszelf ook continu. Maar wel onder de voorwaarde dat daar een duidelijke visie tegenover staat vanuit de NPO. Waarin ook onderzoeksjournalistiek verankerd is in de programmering. En dat is niet wat wij zien op dit moment. Dus zeker, natuurlijk, informatieve programma's moeten er ook voor jongeren zijn. En daar willen wij heel hard aan meewerken. Maar dan moet er wel een plan zijn. Ja, en dat zien wij niet op dit moment. Over plannen gesproken. Erwin, de NPO wil dus dat programma's zoals Kassa gaan vernieuwen. Dat hoorden we Klein net zeggen. Hoe zou dat binnen het programma van Kassa dan gaan? Nou, wat ik interessant zou vinden is om te kijken hoe je inderdaad meer jongeren zou kunnen bereiken. Want dat is een van de zaken die erachter zitten bij de NPO. En daar zijn we natuurlijk ook heel erg voor. Maar wij zien tegelijkertijd ook dat dat heel lastig is via lineaire tv. Ik heb zelf een dochter van 14, die kijkt nooit naar tv. En dat zullen veel mensen zullen dat herkennen. Dus wat wij graag zouden willen doen, en ik denk dat je dan ook veel meer toekomstgericht bezig bent, is dat als de NPO tegen ons zou zeggen, jullie maken nu per jaar 37 kassa's, daar maken we er bij wijze van spreken 25 van. En dat geld wat je daarmee vrijspeelt, dat kun je gaan gebruiken om te kijken hoe je bijvoorbeeld via je online kanalen beter jongeren kunt bereiken. En dan zou dat iets zijn wat wij heel graag zouden toejuichen, omdat je dan en ervoor zorgt dat wij als kassa sterk aanwezig blijven in de samenleving, maar tegelijkertijd ons ook de middelen geeft om dat op andere kanalen te doen, om een andere doelgroep te bereiken. Dus je zegt eigenlijk en-en, dus zowel lineair als online. Ja, want het probleem wat je ziet is dat wij nu nog het overgrote deel van ons budget krijgen via lineaire televisie. Dus we worden bekostigd, en dat noemen ze dan heel veel geld op zender. Dus je krijgt geld naar aanleiding van hoeveel uitzendingen je op tv bent. Daar zou eigenlijk anders naar gekeken moeten worden om te kijken hoe je dat budget dat wij hebben anders kunt inzetten om het merk Kassa sterk te houden en tegelijkertijd jongeren te bereiken. Ja, nou is het zo, Amber. We hebben een eerder interview met collega Antoinette Hertzbergen van Radar. Die maakt zich dus zorgen, ook door dit besluit, over de journalistieke koers van de publieke omroep. Dat vertelde ze bij de vooravond overigens. Deel jij haar zorg als het gaat om de journalistieke koers? Nou, absoluut. En ik denk dat dit ook een hele goede aanleiding is om het gesprek te voeren over in welke wijze de onderzoeksjournalistiek of journalistiek verankerd is in het publieke bestel. Want als het dus zo makkelijk is om met één pennenstreek twee programma's, en nou goed, we zagen het al eerder met Andere Tijden en Opsporing Verzocht, te halveren of van de buis te halen, dan kun je dus je vraagtekens zetten of die informatieve programma's wel genoeg plek krijgen binnen het bestel. Want ik hoorde Frans Klein inderdaad ook bij Nieuwsuur zeggen, 50% van onze programmering wordt daaraan besteed. Mm-hmm. Nou, je kunt je afvragen, is dat niet veel te weinig? Ja, ja. Mag ik daar nog iets over zeggen? Tuurlijk, Erwin. Want wat je ook ziet is dat Frans Klein, die gooit nogal dingen op één hoop. Hij vindt bijvoorbeeld ook de vooravond in M en op één vindt die journalistiek. En dat is het tot op zekere hoogte ook wel. Maar als het gaat om echte tegenmacht voor de democratie, wat in dit tijdsgewicht heel belangrijk is, waarbij we onze minister-president daar alles over hebben horen zeggen, dan heb je dus onderzoeksjournalistieke programma's nodig. Zoals Kassa, zoals Radar, om ervoor te zorgen dat de toeslagenaffaire boven water komt, is door een journalistiek programma gekomen. Ja. Wij hebben in het verleden daar heel veel aan gedaan en we hebben wetten laten wijzigen. We hebben mensen levens echt daardoor kunnen veranderen. En dat kun je alleen doen via programma's zoals de onze, zoals van Kassa en van Radar, omdat wij de middelen en de mogelijkheid hebben om zaken echt uit te zoeken en op de agenda te zetten. Ja. En dat kan je niet doen via talkshows, dat gaat niet. Maar, dus het echt agenderen en het onderzoeksjournalistiek en inderdaad die tegenmacht. We gaan het in de gaten houden hoe dit gaat aflopen. Amber Kortzorg en Erwin Schievink van Kassa, hartelijk dank en heel veel succes met de strijd op dit moment. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was het eerste uur van de Nieuws BV voor vandaag. Dat is ook meteen het einde van onze tv-uitzending. Maar we gaan gewoon door op NPO Radio 1. Zet hem dus aan, die radio. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Straatintimidatie is een mannenprobleem en niet uitsluitend het probleem van het slachtoffer, zoals nu vaak het geval is. Dat concludeert socioloog Misha Dekker, die op het onderwerp promoveert. Zometeen hoor je zijn bevindingen. Nu eerst, Nederland zet een nieuwe stap uit de coronacrisis. Meer daarover in het NOS Journaal met Geert Kluk. De voor woensdag aangekondigde versoepelingen van de coronaregels gaan door, zegt demissionair minister De Jonge. En dat betekent onder meer dat pretparken en dierentuinen weer open kunnen, net als sportscholen en binnenzwembaden. Verder is buitensporten in teamverband weer toegestaan, worden muziek- en dansscholen heropend en zijn alle contactberoepen weer toegestaan. Volgens minister De Jonge is er sprake van een goede daling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. En dat betekent inderdaad dat we geen gebruik maken van de pauzeknop en dat het besluit dat we vorige week hebben genomen, dat het doorgaat. Wat we zien is dat het vooral een effect is van vaccinatie. Het is vooral een vaccinatie-effect die we niet terugzien in de ziekenhuizen. En we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee zijn we er echt nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. Kan er misschien meer? Nou, niet op dit moment. Wat we zien is dat de situatie in de ziekenhuizen natuurlijk nog steeds zo is dat er 2200 mensen in de ziekenhuizen liggen. Dat betekent nog steeds dat het druk is en zwaar is in de ziekenhuizen zelf. Ja, het gaat de goede kant op. Ja, de daling is zeker ingezet. Een belangrijk effect van vaccinatie. Maar we zijn er nog niet. Met zo'n 145.000 besmettelijken en zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen kun je echt niet zeggen dat we er al zijn. Dus de volgende stap die zullen we, naar het zich laat aanzien, over 3 weken zetten. En zo hebben we in principe telkens een stap in 3 weken tijd te zetten. En als het sneller kan, dan zullen we het sneller doen. We bekijken de situatie van week tot week. In de volgende stap van het openingsplan, volgens minister De Jonge dus waarschijnlijk over 3 weken, is het onder meer de bedoeling dat musea en restaurants weer open gaan en dat mensen meer bezoekers thuis mogen ontvangen. In Den Haag is 2 maanden na de verkiezingen de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamer spreekt de komende 2 dagen met alle 18 fractievoorzitters over hun plannen voor Nederland. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij is blij dat Hamer weer met alle partijen spreekt. Wat ik wel mooi vind, is dat je niet te vroeg in het proces al zegt, die partijen gaan het met elkaar doen en die denken alleen nog maar na over de opgave en de rest gaat eigenlijk zitten afwachten wat er aankomt. Dus dat je nu ook al input gebruikt van eigenlijk zoveel mogelijk partijen op een moment waarop er eigenlijk nog meer openheid voor is, ontvankelijkheid voor is, dat vind ik eigenlijk wel winst. Israël zegt vannacht in de Gazastrook 15 kilometer aan Hamas-tunnels te hebben vernietigd. Verder zijn 9 huizen van Hamas-commandanten met de grond gelijkgemaakt. Het Israëlische leger spreekt van uitgebreide aanvallen op terroristische doelwitten. Hamas heeft vannacht ook weer raketten afgevuurd op Israël. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan beide kanten is. Ook is er nog niets gemeld over slachtoffers. Overleg in de VN-veiligheidsraad heeft opnieuw niet geleid tot een gezamenlijke verklaring over het geweld. Internationaal wordt aangedrongen op een staakt het vuren en diplomaten van diverse landen proberen te bemiddelen, maar het heeft nog niets concreets opgeleverd. Sommige bedrijven die door de coronacrisis een schuld bij de Belastingdienst hebben opgebouwd, zullen er nog jaren over doen voor die is afbetaald. Dat zegt ABN AMRO na bestudering van eigen cijfers, die van het CBS en van de Belastingdienst. Het gaat onder meer om restaurants en taxibedrijven. De coronaregels in grote delen van het Verenigd Koninkrijk worden vandaag verder versoepeld. Cafés en restaurants mogen klanten weer binnen ontvangen. En bioscopen, musea en theaters gaan weer open. En het stationsgebouw in Apeldoorn is vannacht beschadigd door een plofkraak. In het gebouw zit een groot gat. De politie heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek in samenwerking met de explosieve opruimingsdienst. Het NOS-journaal. Zo'n 200.000 Groningse huishoudens met aardbevingsschade kunnen binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van €5.000. Het instituut Mijnbouwschade Groningen komt met deze nieuwe aanpak om relatief kleine schadegevallen snel te kunnen afhandelen, zegt redacteur Renelde Start. Omdat het instituut Pijnbouwschade blijft kampen met een achterstand in het verwerken van schadeafhandelingen. En iedere schadeafhandeling schade-expert die langskomt, die is veel tijd kwijt aan de beoordeling van de schade. En dat kost vaak al €4.000-5.000 minimaal. En het instituut Mijnbouwschade denkt door te voorkomen dat er nog weer een nieuw stuwmeer aan meldingen komen. En dat in één keer af te doen met deze vergoeding, dat ze dat probleem kunnen tackelen, de kosten kunnen drukken en sneller kunnen werken. De nieuwe regeling is alleen bedoeld voor mensen die niet eerder een claim hebben ingediend of die net een eerste schademelding hebben gedaan. Een brand in Den Haag, waarbij vannacht 6 woningen zijn ontruimd, is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Een buurtbewoner heeft aan het begin van de nacht 2 mensen gezien bij de winkel waar de brand uitbrak. 2 mensen en hun baby die boven de winkel wonen werden door de brandweer van het dak gehaald, zegt een omwonende tegen Omroep West. De mensen die hier boven woonden, 2 jonge mensen, ze hebben het huis net gekocht. Ze hebben alles net laten opknappen. Van de baby was net het kamertje van de week nog helemaal afgeverfd. En nou ja, die hebben via de achterkant hebben ze het pand kunnen ontvluchten. Zijn ze hier zo het dak hebben ze kunnen bereiken. En de brandweer heeft ze eraf gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En u zegt van, ik heb van mijn buurman gehoord dat het zou zijn aangestoken. Ja, heeft het gezien? Hij werd van het glasgerinkel werd hij wakker. En toen waren er 2 jongens. En hij zei, we hadden jerrycans bij zich en die gingen naar binnen toe. En hij heeft eerst 112 gebeld. En onderwel liep hij dus naar buiten. Maar toen waren hun inmiddels al weg. En toen stond gelijk een licht te laaien. Ja. De politie is ook meer getuige van de brandstichting in Den Haag. De Nederlander Jaartsen Singh, die al 37 jaar in de Verenigde Staten in de cel zit, mag zijn straf niet in Nederland verder uitzitten. Dat heeft de rechtbank besloten in een kort geding dat Singh had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Singh is geboren in Suriname en woonde 4 jaar in Nederland. Daarom vond de landsadvocaat dat hij onvoldoende binding heeft met Nederland. De rechter ging daarin mee. Singh is intussen 76 en zit een celstraf uit van 56 jaar voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen, soms met hagel of onweer. Vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt een graad of 15. Ook morgen af en toe zon, ook weer kans op pittige bui en opnieuw 15 graden. En er is verkeer, Kees Kwaks. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Leenderheide. Vanaf Leenen staat de file met 20 minuten vertraging. De rijbaan is dicht, al het verkeer moet daar via de vluchtstrook langs. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, en na 2:30 tijd voor BVSC op NPO Radio 1 met Roelof de Vries en Erwin Wennemars. Maar Roelof, jij staat hier. Ja. En je hebt er zin in. Ja, goedemiddag. Je staat er echt zo strijdkrachtig bij. Ja, nou, ik vind dat je dat elke dag moet proberen. En het is vandaag dan eindelijk gelukt. We gaan het hebben over Rinus van Kanthout. Rinus 4K, hij is coureur. Ja. Had gisteren een prachtige zege, of dit weekend een prachtige zege geboekt in de IndyCar-series. Oh. Prestigieus, maar hoe moeten we dit nou precies duiden? Dat gaan we vragen aan Allard Kalf, vriend van de show. Oh, en doen jullie trouwens ook nazorg voor Wouter? Vanwege omdat Almere niet is gepromoveerd. Ai, ai, ai. Nou, Wouter is er wel, hij gaat het over de Giro hebben, maar op afstand. Hij moest even wat afstand nemen even tot afkoelen. Ons, tot het programma, tot het leven eigenlijk. Ja. Heftig, heftig. Ik ga in ieder geval luisteren vanaf 2:30 op deze zender. Nu eerst straatintimidatie. De Nieuwsbv. Want dat komt heel vaak voor. Alleen al in Amsterdam maakt 74% van de vrouwen wel eens mee dat iemand ze nafluit, achtervolgt of op een of andere manier intimideert. De NOS die deed een rondvraag. Ik heb een keer gehad dat een auto echt gewoon tot een kwartier lang achter me aan bleef rijden. Dan voel je echt niet oké. Okay. Vooral als je een keer op stap gaat of zo, dan sowieso wel meerdere keer op één avond. Eén keer de twee weken of zo. Ja, fluiten, naar je toe stappen, tegen je praten. Of een beetje ja, joelen, zeg maar. Als je dan geen hallo terug zegt, dan krijg je ook wel zeg maar, een beetje negatief commentaar daarop. Ja. Maar soms wordt het ook wel eens bedreigend. Hoer, waarom zeg je niks tegen me of zo? Dat soort dingen. Of nou, doe niet zo chagrijnig. Ja, het is niet fijn om elke keer zo nageroepen te worden. Het doet wel eens een beetje intimidatie. Ja, maar hoe moeten we daarmee omgaan? In 2017 is het cis-verbod in Nederland ingevoerd. Maar 2 jaar later oordeelde dus het gerechtshof in Den Haag dat cissen en straatintimidatie valt onder vrijheid van meningsuiting. Nou, het werkt dus niet. Maar wat kunnen we dan doen om te zorgen dat vrouwen zich veiliger op straat voelen? Dat bespreek ik met mijn gasten hier aan tafel. En dat zijn Misha Dekker. Hij is vorige week als socioloog gepromoveerd op het onderwerp straatintimidatie. En Eline Kouwenberg, medeoprichter van het meldpunt intimideermijniet.nl. Goedemiddag beiden. Hi. Eline, eventjes te beginnen bij jou. Want we zagen en hoorden dus net al in het fragment van NOS... voorbeelden over straatintimidatie. Heel veel verschillende vormen. Merken jullie dat ook bij het meldpunt? Ja, zeker. Dat merken wij ook. Wij zijn op 8 maart op Internationale Vrouwendag zijn we gestart. 3 weken later hadden we 115 meldingen. En natuurlijk de meest diverse vormen van meldingen zijn langsgekomen. Dus de meer onschuldige varianten, zoals gewoon het sissen of wat tegen iemand zeggen. Tot wat heftiger en extremere gevallen, tot aanranding. Dus je maakt eigenlijk alles mee op elk moment van de dag. Elk soort persoon doet dit. Dus we dragen allemaal aan het probleem bij. En de eerste 3 weken 115 meldingen dus allemaal? Ja. Allemaal serieuze meldingen? Ja, zeker. Allemaal serieuze meldingen. Ja. Okay. Ja, heb je er zelf ook mee te maken gehad? Ja, eigenlijk is het meldpunt ook een beetje uit onvrede van onze eigen organisatie ontstaan. Als jonge vrouw maak je dat natuurlijk sowieso mee, intimidatie. En ik hoorde heel vaak, er was een periode in Breda dat het heel vaak gebeurde. En ik kreeg altijd terug van vrienden en familie tips, advies. Ja. Hoe kan ik dat nou het beste doen? Je zit er gewoon niet op te wachten. Dan zit je niet op te wachten, nee. En toen dachten we van, oké, weet je wat? Laten we de proef op de som nemen. We gaan elk mogelijk idee wat we eigenlijk terug hebben gekregen, dat gaan we eens proberen. Dus ik heb terugpraten, in gesprek gaan. Ik heb schreeuwen. Ik heb eigenlijk alles wat je kan bedenken, dat heb je geprobeerd. En de conclusie is helaas dat je daar als vrouw of andere gemarginaliseerde groep gewoon geen controle over hebt. Dat wat je ook doet, het heeft gewoon geen zin. Het gebeurt je alsnog. Dus het probleem ligt niet bij ons, maar het ligt helaas bij iemand anders. Is dat ook de reden waarom jullie dit meldpunt hebben opgezet? Ja. Daar is het wel vanuit ontstaan. Ook omdat er echt eigenlijk een blinde vlek is wat betreft op stedelijk niveau. Waar vindt een straatintimidatie nou plaats? Wanneer? Door wie? En we weten natuurlijk dat heel veel vrouwen hier last van hebben. Maar we weten niet in onze eigen stad waar en wanneer dat precies gebeurt. En door zo'n meldpunt weten we dat en kunnen we ook concreet actie ondernemen om die veiligheid in ieder geval te waarborgen. Ja, want dat hoor je wel vaak, hè? Althans, ik krijg dat vaak terug van ja, maar dat is ook een hele gevaarlijke buurt, Natasja. Of ja, maar bij die supermarkt staan toch altijd die jongens. Of dat. En dan denk ik, ja, maar ik zou toch overal moeten kunnen lopen waar ik wil. Ja, perfect voorbeeld van victim blaming. En dat doen we denk ik allemaal. Dus heel subtiel heb je natuurlijk de behoefte om de mensen die je lief hebt te behoeden voor gevaren. Mm-hmm. Maar daardoor zorg je er ook voor dat iemand eigenlijk al een nare ervaring heeft. En dan ook nog eens het gevoel krijgt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. Mm-hmm. Ja, en dat klopt natuurlijk niet. Misha Dekker, jij hebt onderzoek gedaan naar straatintimidatie. Ik zie je ook knikken tijdens het hele verhaal van Eline. Allemaal herkenbaar, ik bedoel, als man. Zeker, heel erg. Ik heb als man natuurlijk niet veel ervaring met straatintimidatie als slachtoffer. Ik ben natuurlijk wel eens nagefloten met ook een heel andere lading, denk ik, als je dat als man meemaakt dan als vrouw. Maar het zijn zeker heel herkenbare verhalen, ja. Is dat een andere lading, denk je? Nou, er wordt vaak natuurlijk wel gezegd, ook vanuit feministische hoek, het natuurlijk naar vrouwen toe een gedraging is die je gewoon structureel heel vaak meemaakt. Mm. En als man maak je misschien wel een keertje mee of zo, of een keer een vervelende opmerking. Ja. Maar dan is ook de vraag of je ook van straatintimidatie kan spreken. Nou, heb jij hier onderzoek naar gedaan? Wat als je dat hoort, hè, wat Eline ook vertelt, en wat ik ook zelf meemaak, dat er vaak wordt gezegd, ja, maar je moet niet in die buurt zijn. Of de victim blaming, zoals jij dat goed uitlegt, Eline. Komt dat ook voort uit jouw onderzoek? Ja, zoals Eline net zegt, de schuld ligt bij iemand anders. Dus ik heb echt heel erg geprobeerd om te kijken met mijn onderzoek naar wat zijn er oplossingen die er proberen gevonden worden, wat voor beleid wordt er ingevoerd. Ik heb veel gekeken naar voorlichtingen. Met het idee, straatintimidatie is een probleem wat voor een groot deel veroorzaakt wordt door mannen. Dus hoe kan je ook werken aan die mentaliteitsverandering bij mannen? Dat is waar ik veel naar gekeken. En dat is ook de belangrijkste conclusie uit jouw onderzoek? Ja, zeker. Nee, dus in mijn onderzoek heb ik dus bijvoorbeeld veel vergelijking gedaan van hoe bijvoorbeeld in Nederland en in Frankrijk er voorlichting gegeven wordt over dit thema. En dan zie je ook wel weer heel andere ideeën over hoe dat dan aangepakt zou moeten worden. Dus het is ook vaak, er wordt heel vaak gewezen op educatie zou een belangrijke rol hieraan spelen. Maar dan is ook de vraag, wat voor vorm van educatie dan? Hoe kan je daar met mannen over in gesprek? Ja. Ja, je hebt dus die vergelijking gedaan tussen Frankrijk en Nederland. En als je dan naar beide landen kijkt, zie je dan ook een verschil in de manier waarop er naar dit probleem wordt gekeken? Zeker, ja. Dus eigenlijk in Frankrijk werd het probleem vanaf begin 2014 ongeveer, met name door feministische organisaties, door feministische onderzoekers ook, op de kaart gezet. Die het heel erg defineerde als een probleem wat over mannelijke dominantie gaat, wat een vorm van geweld tegen vrouwen. Terwijl het eigenlijk in Nederland toch de eerste partijen die ermee bezig gingen en die ook lang wat dominant geweest zijn in het debat, kwamen meer van rechts. Dus met Leven Rotterdam en de VVD in Amsterdam. Die met name meer op de strafbaarstelling focusten en ook meer de nadruk legden volgens hen op het feit dat volgens hen veel van de daders een migratieachtergrond zouden hebben. Aha, dus in Frankrijk kijken we meer naar de mannelijke dominantie eigenlijk en de systemen die met mannen samenhangen. Ja. En hier in Nederland kijken we vooral naar etniciteit eigenlijk, als ik het goed begrijp. Daar werd het heel erg aan gekoppeld. En ook, ik heb bijvoorbeeld ook best wel veel interviews gedaan met beleidsmakers, met journalisten. Dat is heel vaak in Nederland. Heel veel beleidsmakers en voorlichters en journalisten praten over dat ze niet wilden moraliseren. En dat dan heel snel termen als feminisme of structurele genderongelijkheid of seksisme zouden dan paternalistisch of ideologisch of moraliserend zijn. Mm-hmm. Is het trouwens de meldingen die jij binnenkrijgt, hè, Eline, bij jullie meldpunt? Snijdt dat hout als ik dan zeg, als er dan wordt gezegd dit hangt samen met etniciteit? Nee. Wat je natuurlijk wel ziet is mensen hebben de mogelijkheid om een omschrijving toe te voegen. En we zien gewoon, en dat onderzoek wijst dat ook uit, dat op het moment dat het bijvoorbeeld om iemand gaat die een donker of een zwarte huidskleur heeft, dat het sneller wordt benoemd. En als het om een persoon is die wit is, wordt dat minder snel benoemd. Dat gewoon, gaat het gewoon om een man. Mm-hmm. Dus daar kunnen wij niet op de data kunnen wij zeggen dat klopt of dat klopt niet. Maar we zien gewoon, het gaat uiteindelijk om gender. Het gaat gewoon om die dominantie. En iedereen die eigenlijk niet binnen die gendernorm valt, dus dat zijn ook bijvoorbeeld homomannen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld trans mensen, die krijgen hier ook mee te maken. Dus het is niet alleen vrouwen, maar vrouwen maken het natuurlijk wel het vaakste mee. Ja. En dan terug, dan weten we eventjes, hebben we gedefinieerd waar onze focus dan ligt. Nou, hier in Nederland dan door beleidsmakers nog steeds op etniciteit. Zie je dat ook in het verschil van aanpak, als we Frankrijk vergelijken met Nederland? Ja, dus je zag eigenlijk dat dus in Frankrijk bijvoorbeeld ook in... ik heb veel observaties gedaan van voorlichting op middelbare scholen. Dat je daar ook een aanpak zag die dan gefinancierd werd door de gemeente daar, die ook het heel erg defineerde als vorm van geweld tegen vrouwen, mannelijke dominantie. En met in zo'n klas dan bijvoorbeeld probeerde meisjes te begeleiden in hen helpen erkennen dat zij slachtoffer daarvan zijn. En best wel een confronterende boodschap vaak naar jongens toe van hou op met dominant doen. Okay. En dat was in Nederlandse klassen, ook bij voorlichtingen bijvoorbeeld die door de gemeente Amsterdam gefinancierd werden, toch wel heel anders. Waar het waar organisaties, bijvoorbeeld Cupido, een organisatie die er veel voorlichting over gegeven heeft, die ook zei van, wij zien het ook wel voor een gedeelte als een probleem van mannelijke dominantie, maar toch ook voor een heel groot gedeelte als een interactieprobleem, als een soort van onhandigheid in het flirten. Zij probeerden ook met zowel meisjes als jongens te focussen op hoe kan je dan elkaar op een leukere manier aanspreken of op een leukere manier met elkaar omgaan en flirten zonder dat het intimidatie is. Dus je wil heel andere manieren van het probleem definiëren en daarmee ook van het aanpakken. Ja, dus hier kijken we, zeggen we ook nog van, het is een beetje onhandigheid af en toe. Omdat het in Nederland ook in publieke debatten zag je dat het ook veel meer dan in Frankrijk bijvoorbeeld als een van jongerenprobleem, een hangjongerenprobleem werd gedefinieerd. En dan zeiden die organisaties ook van ja, als het om jongeren gaat, dan zien we het ook voor een groot gedeelte als onhandigheid. Aha, en dan wordt het weer aan leeftijd gehangen, begrijp ik hieruit. Ja. Hoe zit dat met leeftijd bij de meldingen, Eline? Heel verschillend. Ook verschillend, ja. Oké. Okay, dus daar. En hoe wordt er dan gereageerd op dit soort aanpakken? Hoe reageren Franse jongens en meiden en vrouwen en mannen op deze aanpak? En hoe wordt er in Nederland op gereageerd? Ja, dus ik denk dat er sterke en zwakke punten zitten aan beide aanpakken. En dat er ook veel van elkaar te leren valt in die zin. Dus wat je in Frankrijk zag met die sterk feministische oriëntatie, een meer confronterende aanpak, was dat het heel goed hielp om victim blaming tegen te gaan. En te zeggen, het is de schuld van niet van de slachtoffers, maar van degene die het gedrag begaan. Maar je zag daar wel dat vaak ervaren werd door leerlingen als een beetje moraliserend. En dat je vooral veel weerstand zag in scholen in minder welvarende wijken, waar veel leerlingen met immigratieachtergrond waren, waar die organisaties vaak beschuldigd werden van jullie zijn elitair, jullie hebben allemaal op Sciences Po, een goede universiteit in Parijs, gestudeerd en komen ons nu hier vertellen in de banlieue hoe wij ons zouden moeten gedragen. En daar zag je dus in Frankrijk heel vaak dat die dynamiek een soort van ertoe leidde dat er weerstand was bij jongens. En daardoor ook vaak meisjes in zo'n klas zich zo eerder solidair gingen gedragen met de jongens in termen van gedeelde achtergrond. Mm-hmm. Dan met zeg maar, de voorlichters als vrouwen. Dus dat was wel iets moeilijks waar veel organisaties daar tegenaan liepen. Ja. In Nederland werd dus alles gedaan bij die voorlichting om weerstand te vermijden. Dus om vooral niet die leerlingen het gevoel te geven dat ze aangevallen werden. Wat daar iets was waar voorlichters ook wel moeilijk mee hadden, was alles wat te maken had met seksisme, met genderongelijkheid, mm-hmm. werd ervaren als moraliserend. Mm-hmm. En waardoor straalintimidatie vaak een beetje gereduceerd werd tot een onhandige interactie tussen twee individuen. En wat voor effect had dat dan op de mensen waar dan mee werd gecommuniceerd? Nou, dat dus het soms moeilijk was om meisjes het gevoel te geven dat het niet alleen maar hun eigen verantwoordelijkheid is en dat zij beter zich zouden moeten gedragen in die interactie. Maar dat het te maken heeft met structurele genderongelijkheid. Ja, dit is super oncomplex, zeg. Want wat is dan de beste benadering volgens jou, Misha? Ik denk dat beide aanpakken wel veel van elkaar kunnen leren. Ik denk wat dus in Frankrijk een probleem was, of iets wat moeilijk was, was het enorme ongemak over het figuur van de persoon die intimideert, over van de intimideerder. Ook met angst om te stigmatiseren. En dat heel vaak dat ertoe leidde dat de man die intimideert op een heel abstracte manier benaderd werd. Dus ofwel als een haai werd afgebeeld in campagnes, of als een schaduw. En heel vaak in klassen er eigenlijk helemaal niet zoveel over gepraat werd, over de intimideerder. Mm-hmm. En daardoor het eigenlijk vaker over het slachtoffer ging. Ja. En daar is op zich zo'n organisatie als Cupido denk ik interessant in dat zij proberen op een heel concrete manier met jongens bezig te gaan. Ook in te gaan op hun intenties, van zij zien het als flirten. Dus ik denk dat het in die zin belangrijk is om dat ook serieus te nemen. Van het wordt door veel mannen als flirten gezien. Daar hebben ze waarschijnlijk vaak ongelijk in. Mm-hmm. Maar het is wel om dat gelijk af te doen als het relativeren van het probleem. En daar hoeven we verder dan niet over te praten. Dat is een miscommunicatie. Dat is natuurlijk niet de oplossing dan. Mannen zien het eenmaal zo. Ja. En dan is het ook belangrijk om daar denk ik mee aan de slag te gaan. Ja. Nou zegt eigenlijk Misha dus, Eline, van ja, we moeten niet om het probleem heen draaien. We moeten ook echt gewoon benoemen dat het gedrag van deze daders, de jongens, dat aangepakt moet worden. Maar hoe kijk jij daarnaar? Hoe zou je dat aanpakken? Ja, ik sluit me natuurlijk helemaal met Misha aan. Ik denk ook eigenlijk dat preventief, dat is altijd ook de oplossing. Richting educatie, echt met de jongens gaan praten, dat is uiteindelijk de oplossing. Maar ze ook dat niet... doe jij ook, hè? Jullie praten ook met de jongens. Ja, zeker. Nou, hoe gaat dat dan? Wij hebben nu, de eerste stappen zijn dat wij het meldpunt hebben gelanceerd. En met het idee is, uit de data die we hebben, kunnen we concreet acties uithalen. Aha. Dus waar wij ons bijvoorbeeld nu op gaan focussen, is juist de omstanders. Het is net iets anders dan wat Misha benoemt, maar zo zie je dat het sluit allemaal op elkaar aan. En idealiter doe je natuurlijk alles, maar ja, geld is daar natuurlijk ook altijd een rol in. En wij bijvoorbeeld in Breda, bij ons meldpunt hebben we gezien dat heel veel gebeurt overdag in het drukste park van Breda. En tot vaak de slachtoffers in een omschrijving ook benoemen dat de lakse reactie van omgeving, dus omstanders, maar ook van vrienden en familie, dat dat misschien zelfs wel meer schadelijk eigenlijk is dan daadwerkelijk de intimidatie die ze zelf hebben ervaren. Ah, ja. Nou, en daardoor willen wij nu eigenlijk wat meer gaan inzetten op die omstanders. Gewoon kijk eens om je heen. Zie gewoon de signalen wat belangrijk is. En als er iets gebeurt, sta op en zeg er wat van. En sta solidair achter degene die het slachtoffer is. En zo proberen wij bijvoorbeeld ook de samenwerking met de horeca aan te gaan. Wat ook al altijd heel erg grappig is, want we zien bijvoorbeeld ook in de meldingen terug tot zowel eigenaren van horeca in Breda of bijvoorbeeld de uitsmijters, degene zijn die de intimidatie daadwerkelijk doen. En op welke manier dan? Bijvoorbeeld het weigeren van iemand? Of het weigeren of het intimideren van meisjes. Je mag naar binnen als je met elkaar gaat zoenen. Dat soort Wauw, oké. Okay. Gekkigheid. Misha, geloof je ook in een landelijke aanpak? Zeker. Nou, ik denk zeker op het gebied van strafbaarstelling bijvoorbeeld... is nu gebleken dat... er waren aanvankelijk werd er geprobeerd door Leven Rotterdam en de VVD... om dat lokaal strafbaar te stellen. En dat niet kan van de grondwet, omdat alleen op landelijk niveau... de beperkingen mogen worden aangebracht aan de vrijheid van meningsuiting. En straatnotatie is natuurlijk niet... is een ontzettend vervelend vorm van gedrag... maar het is wel een uiting van een gevoel of een mening. En daarom is dat denk ik op landelijk niveau... Tegelijk denk ik, straatintimidatie is ook wel een probleem... wat veel in steden, in grote steden voorkomt. Mm-hmm. En ook met bijvoorbeeld bepaalde openbare orde inrichting te maken heeft. Dus daar kun je ook juist weer denken aan lokale oplossingen... met hoe kan je iets doen bijvoorbeeld aan openbare... Ja. Nog behoorlijk wat werk aan de winkel, dus als ik het zo hoor. Nou, dat gaan we in de gaten houden. En ook over een x-aantal tijd even checken hoe het staat met de meldingen, Eline. Lijkt me een goed plan. Socioloog Misha Dekker en Eline Kouwenberg van meldpunt intimideermijniet.nl. Beide dank. Dank je wel. De Nieuwsbv. Vandaag, precies 100 jaar geleden, werd de eerste Nederlandse discjockey geboren. Piet Velleman. Hij presenteerde in 1947 zijn eerste radioprogramma Swing and Sweet. En in 1949 ook de eerste Nederlandse hitparade. Hoor hem hier aan het werk met zijn donkerbruine stemgeluid. Comeback van Christy. Een stem die voller werd en vrolijker. Een paar pittige pianopassages van de maestro zelf. Een song van 10 jaar terug. Daddy. Ja, en als eerste Nederlandse discjockey had hij ook gelijk de primeur... om als eerste Nederlandse DJ een beetje doof te zijn. Wanneer is die doofheid eigenlijk begonnen bij je? Die heb ik gemerkt toen ik militair gekeurd werd op mijn 18e jaar. Toen al? Ja. En het is toch waarschijnlijk omdat ik in die jaren... verschrikkelijk veel aan de radio hing. Maar dan zeiden mijn ouders, start! En dan ging ik met mijn hoofd erin. Ik heb zelfs het voorpand eraf gehaald. Oh ja? Om in die speaker. Om in die speaker te kruipen. En toen ging hij over op een ander onderwerp. Maar ook door letterlijk in zijn speaker dus te kruipen. Tja, dat is niet goed, hè. Toch wist hij een glansrijke carrière in de muziek op te bouwen. Eerst dus als DJ en later ook als platenbaas. Mensen als Stevie Wonder, Diana Ross, die behoorden allemaal tot zijn kennissenkring. En in 2000 overleed hij. Maar vandaag dus precies 100 jaar geleden werd hij geboren. Piet Velleman. Iemand die daar alles over weet is Eppo van Nispen tot Zevenaar, directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. Goedemiddag, Eppo. Een hartelijk goedemiddag. Ja, die stem alleen al van die Velleman, ja. Dat is al, daar geniet je toch van. Hoe zwaar. De rook, alles zit daarin. Prachtig. Je gaat er echt voor zitten, hè? Toen nog radio, waar je echt voor ging zitten. Nou, noem jij, Piet, een literair DJ. Wat bedoel je daarmee? Nou, omdat als je luistert ook net die stemmen, wat hij dan voorleest. Ja. Hij deed eigenlijk alsof het er maar zomaar uitkwam. Maar iedere zin die hij uitsprak was van tevoren geschreven. Enorm over nagedacht. Er zaten heel veel Amerikanisme in. Dat hoor je ook. Het lijkt alsof hij net uit Amerika is teruggekomen vliegen. En ja, dat zijn gewoon bijna... Ja, het is gewoon echt heel leuk om te luisteren hoe hij de dingen beschrijft. Hoe hij songs, hè, want dat zijn dan liedjes, muziek aankomt. Dat is echt een fenomeen, was die man. Ja, hij neemt je dus echt mee op, of nam je echt mee op liedjesavontuur. Zijn er nog DJ's tegenwoordig die te vergelijken zijn met hem? Met Piet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, hij is echt enig in zijn kunnen. Al was het maar omdat de combinatie tussen dat hele literaire, tussen aanhalingstekens, de poëtische en die stem, die is vrij uniek. Daarbij, even, het is wel leuk om te vertellen, hè? Je hebt Piet, noemde hij zich, maar het verhaal om hij Piet is een beetje, want hij heet namelijk oorspronkelijk Jaap Albert Louis Sidney Velleman. Oh, dat is wel heel anders. Ja, en het verhaal was dat hij deed veel met die saxofonisten, de bebop, daar was hij een fan van. Mm. En op een gegeven moment ontmoette hij de New Yorker saxofonist Johnny Russell. Ja, die man die luistert naar zijn begeesterheid. En die zei, ja, maar sorry, Jaap, dat is not a good name, hè, zeg maar in het Amerikaans. Klinkt ook een beetje gek. So, call me some Dutch names. En het verhaal gaat van dat Jaap in dit geval zei, nou, Jan, Piet, Klaas. En waarop deze beroemde Johnny Russell zei, oké, take Piet. En op dat moment is het Piet Velleman geworden. Ik noemde trouwens al wat namen, zoals Diana Ross, de Stevie Wonder. Die behoorden gewoon tot zijn vriendenkring. Hoe groot was Piet eigenlijk in de muziekwereld? Heel groot. Hij kreeg daar ook terecht voor in